Welkom iedereen bij IT-bende 168, dit keer wel, van 17 augustus 2012. In de box hangen Bart van Klaveren. We zijn nog op zoek naar Luc. En we hebben Sander Berkouwer uitgenodigd om over Microsoft te praten. Microsoft heeft natuurlijk voor de tech boys de RTM-versie ter download beschikbaar gesteld. Mhm. Yep, goedemorgen. Morgen. Ja, wat heb jij, wat zie jij echt als grote, ja, behalve dan de interface, als geweldige verbeterpunten? Even snel door de bocht. Even heel snel door de bocht. Nou, er zijn een hele berg nieuwe features in Windows 8. En in de media krijgt inderdaad het nieuwe startscherm met de live tiles met de levende tegels de meeste aandacht. Maar ik denk dat er zat is onder de motorkap waar we heel erg blij van kunnen worden. Mm-hmm. En dan heb ik bijvoorbeeld over de systeembrede spelchecker. Zodat je als je in Internet Explorer een webreactie schrijft, dat die ook gewoon gelijk rood onderkringeld wordt als je dan wel spelling, dan wel grammatica niet heel serieus neemt. En dat gaat dus ook op voor allerlei andere applicaties. Oh, en hoe is dat? Moeten die applicaties dat dan ondersteunen? Of zou ik maar zeggen, als ik dan een alternatief LibreOffice Writer gebruik, heb ik daar dan de spelchecker van minus 18? De applicatiebouwer moet het aangeven dat hij dat toestaat. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat de ontwikkelaar van LibreOffice... Ja, nou. Dat niet wil. Mm-hmm. Nee, maar goed. LibreOffice heeft natuurlijk zijn eigen software die daar voor zorg draagt. Maar dingen als Notepad. Dat andere tekstverwerker die altijd standaard in Windows zit. WordPad was het, geloof ik. WordPad, ja. Die maken er ook allemaal gebruik van. Die maken er... ik zie het niet zo heel veel. Dat is het probleem voor mij dan. Maar ik zie het voornamelijk in Internet Explorer. Dus ik heb nog niet zo uitbundig getest of het ook echt daadwerkelijk overal werkt. Je gaat me nu vertellen dat wat andere browsers al jaren ondersteunen, nu ook eindelijk mogelijk is in Internet Explorer zonder... Ja, het is verwonderlijk dat jullie me precies ook uitnodigen op de dag dat Internet Explorer 17 jaar wordt. Maar mm-hmm. Inderdaad, het heeft 17 jaar mogen duren. Geweldig. Hey, over Internet Explorer, er is een soort anonimiteitsding in IE10. Ja, de Do Not Track functionaliteit. Ja. Wat kunnen we daarover zeggen? Want er was in het, als je nu op de NOS-site komt en zo, krijg je van die gigantische domme banners dat ze cookies ondersteunen en zo, want het is wettelijk nu verplicht of zoiets, of half. Of ik zie nog niet op alle Nederlandse sites van die gigantisch domme dingen. Maar het is vanaf 31 december is het inderdaad voor website-eigenaren wel zaak dat ze het goed doen. Maar er zijn nu een aantal rechtszaken waarin ook wordt getoetst welke websites nou wel niet. En de Rijksoverheid vindt bijvoorbeeld dat hun websites daarvan niet hoeven. Ja, het is... Oké. Maar... Ja, ik weet niet of luisteraars dat doorhebben, maar er is een soort trend aan de gang dat je dus moet melden dat je cookies opslaat voor Nederlandse sites. Ik heb de details niet goed begrepen, want het is niet zo. Het is inderdaad, je mag het alleen doen na toestemming van de gebruiker. In Nederlandse veel websites negeren dat gewoon en die denken te kunnen volstaan met een melding, hey, we gebruiken cookies. Weet je dat wel? Maar dat is wat de wetgeving voor ogen had, niet voldoende. Dus het wordt nogal spannend, omdat bijna iedereen dit gewoon keihard negeert. Er zijn er een aantal die inderdaad zeggen van we gebruiken cookies. Mm-hmm. Maar ja, dat is het eigenlijk. Maar helpt dit in Microsoft plan in dat opzicht mee om dat weer ongedaan te maken in jouw ogen, Sander? Of? Ik heb me er nog geen mening over gevormd. Hm. Ik heb wel gehoord dat een hele hoop ad providers inderdaad bezwaren hebben aangetekend dat Microsoft bij het accepteren van de default settings, de express settings in Windows 8, dat inderdaad Do Not Track voor beide Internet Explorers aanstaat. Mm-hmm. En daar gaat het eigenlijk om. Mm-hmm. Dus met group policies en allemaal dat soort dingen kun je gewoon mee aanzetten. Als je graag toegesneden advertenties wilt zien. Maar als je de express settings accepteert, dan staat standaard dus Do Not Track aan. Oké, duidelijk. Maar de cookies worden nog steeds wel gewoon gestoord van websites. Dus het staat daar los van. Cookiebeleid. Ja, je zou cookies sowieso nog steeds nodig hebben om op websites bijvoorbeeld aan te melden. Mm-hmm. Nee, maar wat ik bedoel, die meldingen die nu staan, die zou dus ook door Internet Explorer kunnen. Je zou dus ook een soort rood vlak ergens in beeld kunnen krijgen als een cookie van een website naar jou toe wordt gestuurd. Sowieso. Okay. Ik weet niet hoe ze het hebben geïmplementeerd. Nee. Er is in het Verenigd Koninkrijk is er namelijk een soort gelijke wet. En daar zie ik ook af en toe dingen voorbij komen, dat je op een website aanmeldt, dat je zegt van ja, ik heb hier een pop-up, ik heb cookies, accepteer je dat? Ja, nee. En dan klik je nee en dan zegt hij, nou, dan kan je dus niet op deze website. Mm-hmm. Ja, ik vind het een beetje te ver voeren eigenlijk. Mijn cookies, ja, als ik een gif van een site afhaal, stuur ik ook een cookie mee. Dus moet ik in mijn gif implementeren dat er een cookie wordt gestuurd of zo. Het is technisch een beetje flauw. Net of IP-nummers straks met IPv6 niet je heel goed identificeren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je, wil je een website goed navigeren, dat je een configuratiebestand nodig hebt. Mm-hmm. En ik vind het een beetje vervelend dat zij willen dat je dat moet doen zonder configuratiebestand. Het maakt de hele beleving op het internet veel lastiger. Ik snap dat die cookies ook gebruikt kunnen worden voor minder goede doeleinden. Mm-hmm. Maar om nou in één keer het mes erin te zetten, het maakt het meer. Het genereert meer problemen dan dat het oplost, is mijn idee. Ja, ik heb het ook niet helemaal goed in verdiept, maar dat is een beetje mijn wat ik ervan van begrijp, van dat hele cookie-verhaal. En mensen hebben nu 4 dagen toegang tot Windows 8 en dus Internet Explorer 10 in deze modus. Ik verwacht nog wel een berg feedback en die wacht ik gewoon nog even af. Mm-hmm. Oké. Okay. Je had het over Office ook. Ja. Als we even bij Microsoft kijken, het is logisch dat we nog een uur over Windows kunnen praten mogelijk. Maar ik denk dat iedereen zelf hem binnenkort wel op zijn pad ziet. Dus laten wij niet een soort Engadget worden. We kunnen door en door praten over USB 3.0 en over de nieuwe File Explorer en de flink snelle opstarttijden en ga ze maar door. Mm-hmm. Maar ik wou daar inderdaad niet mee doorgaan en jou over Office 2013 uit te horen. Of 2013, zoals jij hem net voor de podcast noemt. Ja, ik noem het 2013 en ik noem mijn Exchange server dus 2010. Oké. Okay. Ja, omdat het makkelijker werkt, vind ik. En Office in een nieuwe interface? Of blijft gewoon Ribbon, is dan de metro, wat niet meer metro mag noemen, heten, doorgevoerd naar 2013? Nou, ik moest persoonlijk, toen ik Office 2013 voor het eerst zag op Windows 8, even goed kijken of ik nog op de desktop was. Of dat ik inderdaad in een Windows 8 stijl applicatie werd gegooid. Okay. Maar het is een desktop applicatie nog steeds. En je ziet dat er bepaalde designprincipes zijn overgenomen, waardoor het dus inderdaad wel dat gevoel geeft van die interface van Windows 8. Waardoor je dus wel een consistente ervaring krijgt. Maar wordt die ook doorgetrokken dan naar Office 365? Of is dat dan weer Office 365 alweer nu een obsolete look en feel programma? Ja, de wedervraag is dan natuurlijk, welk deel van Office 365 heb je het over? Ja, Nou ja, ik bedoel eigenlijk de mail en de tekstverwerker dan voornamelijk. Ja, dus dan heb je het waarschijnlijk over Outlook Web Apps. En over Outlook Web App. Ja. En Office Web App. En over SharePoint. En ik denk dat het veilig is om aan te nemen dat die allemaal inderdaad de kant op gaan die SkyDrive en Outlook.com vorige week zijn opgegaan. Oké. En welke kant is dat precies? Hoe ziet een Windows 8, een programma wat voor de nieuwe Windows 8 gebruikersinterface is gemaakt, hoe ziet dat er precies uit? Dan hoe is dat anders? Het is, als ik het in mijn eigen woorden omschrijf, dan is het vooral zonder veel opsmuk. Okay. En vooral met zo weinig mogelijk pop-ups. En zo weinig mogelijk afleiding. Oké, wat vond je dan van de overgang van de traditionele gebruikersinterface naar de Ribbon? Want de Ribbon is in dat opzicht veel groter dan de oude menustructuur. Ja, het leuke is, in Office heb je een knopje en dat heet Touch Mode. En die kun je aan en uitzetten. Aha. En als je het aanzet, dan wordt de spacing tussen iconen en dat soort UI-elementen groter. Mm-hmm. Voor mensen met dikke vingers. Nou, voor iedereen, denk ik. Okay. Je ziet het bij de nieuwe iPad. Waarbij ze een verschrikkelijk hoge resolutie gebruiken voor het scherm. Dat zullen we waarschijnlijk ook terugzien op Surface en op professionele tablets. Ja, daar gaan we wel op, ja. Ja, dat denk ik wel. En dan is het wel meer dan welkom dat alle interface-elementen wat groter zijn. Oké, dus als je dat uitzet, dan gaan ze ervan uit dat je een muis en een toetsenbord hebt waarmee je preciezer kunt aanwijzen. En daardoor kan het allemaal wat kleiner. Ja. Dus is dat wat je zegt? Ja, eigenlijk wel. En de standaardmodus is dus ook niet de touchmodus in Office. Nee, ik kan me ook niet echt voorstellen dat als jij echt serieus aan de gang gaat met een Office-applicatie, dat je dat op een tablet gaat doen. Nou ja, goed. Een mail of een tekstverwerker is natuurlijk twee verschillende dingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je mail gaat doen op een tablet. Nou, dat is leuk voor even. Maar als jij heel veel mail krijgt, dan is dat denk ik niet handig. Als je al een reputatie hebt dat je kortaf reageert in de mail, dan kan het wel. Ja, maar goed, in de zakelijke omgeving denk ik dat niet kan. Nou, bij ja. een touch device neemt het virtuele toetsenbord zoveel ruimte in dat er weinig ruimte overblijft om echt goed te kunnen werken, denk ik. Ja, ben ik wel met je eens. Ja, maar het mooie is dat ze, en eigenlijk doet de Ribbon dat ook al voor een deel, dat veel van de UI-elementen, of eigenlijk de functionaliteiten van programma's die niet zo vaak worden gebruikt, dat die misschien wat dieper liggen. Dat zou een commentaar kunnen zijn. Maar in ieder geval niet in het oog springen. Dus de hele UI, en eigenlijk mag je dat ook niet meer zeggen vanuit Microsoft UI, maar dat, als je daarop terug wil komen, dan doen we het dadelijk al. De hele UI ziet er gewoon veel simpeler uit. Je Outlook.com en Hotmail.com is hetzelfde. Is eigenlijk hetzelfde verschil. Outlook.com is heel simpel, daardoor ook heel snel. Maar als je de geavanceerde functionaliteit wil, dan kan het wel. Alleen zit een laag dieper. Oké. Ja, goed, daar zijn we natuurlijk. Die trend hebben we al heel lang geleden ingezet. Dat XP was natuurlijk, daar moest je af en toe nog eens op de prompt rommelen. En dan moest je verstand van computers hebben. Windows 7 is het al veel verder weggezet van de gebruiker. Dus die gebruiker kan in principe veel makkelijker omgaan. En dit zet het dus nog één level hoger. Zo we veel mogelijk de technologie eronder weg stoppen. Ja, voor een eindgebruiker is dat leuk, maar voor mij wat minder. Ik denk voor eigenlijk iedereen wel. En ik denk dat we dat ook met Windows Phone zien. En dat is ook verklaard denk ik uit de tagline van Windows Phone. Het gaat niet om de technologie. Het gaat niet om de instellingen. Het gaat om datgene wat de mens die het apparaat gebruikt en mee wil doen. Mm-hmm. Absoluut mee eens. Ja. Echt als, en gaat het om de applicaties? Ja, ook niet eens. Het gaat om de gegevens. Je kan Facebook ook zien als een applicatie. Sterker nog, je kan het zien als een Windows 8-stijl applicatie als je af en toe kijkt hoe de foto's eruit zien. Mm-hmm. Hey, en dan nog even terugkomend op de Outlook op het web, zal ik maar zeggen. Dus de Office 365. De afhankelijkheid van IE wordt natuurlijk hoger als je dit soort technieken goed wil uitoefenen. En ik kan me voorstellen dat HTML5 en CSS3 enzovoort steeds erger geïmplementeerd wordt. Maar ik ken ook grote bedrijven die naar Office 365 willen, maar nog steeds IE7 draaien. Wordt dat binnenkort ook afgeschoten? Sinds als XP support verloopt, wordt dan de browsers ook afgesloten? Of is daar bij jou niks van bekend? Nee, daar is bij mij niks van bekend en daar wil ik ook eigenlijk niet over speculeren. Maar als ik kijk naar het browsergebruik in Nederland, dan gebruik ik nog maar 1/3 eigenlijk Internet Explorer. Mm-hmm. En als ik kijk naar wat Microsoft heeft gedaan met Exchange Server 2010, met de Outlook Web App, dan is er eigenlijk maar 1 grote afwezige en dat is Safari op iOS. En voor de rest werken alle browsers. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed. Dat klinkt positief. Mijn vraag ging eigenlijk meer over de oude browsers. Hè? Want op een bepaald moment wordt het natuurlijk moeilijk om dat te ondersteunen. Ja. Wordt ook vooral heel kostintensief om dat even om te ondersteunen. Absoluut. Ja. Ja, daarom dacht ik, als er een nieuwe Office komt en een nieuwe Office 365 die daarop toegespitst is, zo wordt er misschien een minimum gesteld van misschien IE8. Toch om net wat storingen weg. Of misschien dat ze gewoon heel IE9 als minimum gaan nemen, omdat ze dan natuurlijk, ja, dat geeft natuurlijk wel stabiliteit voor de eindgebruiker. Schiet je wel een hoop users misschien af. Maar die kopen dan misschien eindelijk eens een keer Windows 7 of Windows 8. Maar goed, jij speculeert er niet over. Nee. Heel goed. Nou, had je nog meer dingen die je wou inbrengen? Want we maken zomaar even gebruik van jouw tijd. Dus die wou ik ook niet te lang belasten. En ik ben blij dat je even mee inhaakt. Ik ben wat dat betreft wel druk bezig. En lezers van Computable die zouden dat ook wel hebben kunnen gezien. Mm-hmm. Ik ben werkzaam voor OGD. Ik doe veel dingen voor Microsoft. Maar wij zijn nu een van de allereerste die gelijk intern alles overzet op Windows 8. Mm-hmm. Vanaf Windows 7. Dus ja, we zijn nu druk bezig met uitrollen. Oké, okay. Stoer. Yep. En ja, je nog nergens tegen aangelopen? Tot nu toe niet. Nee, we hebben een hele grote groep jongens en meisjes die al met de eerdere testversies van Windows 8 hebben gewerkt. Ik heb bijna wekelijks het laatste half jaar met groepjes van 8 op onze vestigingen gekeken naar Windows 8 en Windows Server 2012 in de verschillende testversies om te kijken van nou, waar liggen nou de pijnpunten, waar moeten we naar kijken. We hebben materiaal ontwikkeld voor mensen die Windows 8 nog helemaal niet hebben gezien. Om er heel snel mee aan de slag te kunnen. Dus dat ze niet, ja, natuurlijk zullen ze wel schrikken van het touchscreen. Maar dat ze genoeg handvatten hebben om er gewoon mee te kunnen werken. Dus dat hebben we in het afgelopen half jaar zijn we daar heel erg druk mee bezig geweest. En die voorbereiding die zien we nu al dat loont. Oké, klinkt goed. Ik denk dat jullie dan inderdaad mega veel voorlopen op de rest. Ja. Wij zien toch nog wel in het MKB vooral heel grote groepen nog steeds Windows XP netwerken. Nog steeds. En het wordt natuurlijk de tijd dat die overgaan. Misschien hebben ze allemaal de gedachte, nou, er komt alweer Windows 8 aan, we wachten nog langer. Want het lijkt wel inderdaad steeds als er weer een nieuwe ja, operating system uitkomt, dat mensen daar dan weer op gaan wachten. Ja, dat is niet slim. Je kunt natuurlijk altijd blijven wachten, maar het gat wordt steeds groter. Mm-hmm. En daardoor de stap die je moet nemen, de sprong, wordt onoverbrugbaar. Maar het past wel binnen de visie van Microsoft. Weet je, Microsoft stelt medewerkers centraal nu. Er zijn heel veel bedrijven met medewerkers die productief zijn op een bepaald platform en daar ook de hoogste productiviteit behalen. Ja, als je daar een deuk in gaat slaan, dan en vooral in het MKB, ja, zou je dat nog wel eens niet kunnen overleven. Waarbij ik niet wil zeggen dat als je overstapt op Windows 7 of Windows 8, dat je een grotere kans loopt om failliet te gaan. Maar wel een grotere kans loopt als door bijvoorbeeld toenemende reactietijden en dat soort dingen van klantontevredenheid. Mm-hmm. Ja, nee, ik heb bij dacht, gaat dan om pakketten en dan niet om operating systems, maar wel gezien dat er wat vroeger 1 uur duurde, nu opeens 2 uur duurt. Ja. Ja, als je dat ook aan je klanten doorberekent, zal ik maar zeggen, die dat verschil, omdat jij zo nodig nieuw spul moet hebben of nieuwe software en je 2 keer zo langzaam gaat werken. Ja, het uurtarief gaat niet omlaag met de helft, dus als je dat wil handhaven, moet je dus bij je klanten moet je die kosten gaan doorberekenen. Ja. Ja, dat is op dit moment niet alles. Helemaal niet eigenlijk. Nee, en ik denk ook dat zeg maar de Windows XP installaties een steeds grotere bedreiging gaan vormen binnen Nederland. Mm-hmm. Als we kijken naar vorige week met Dorivel en Zeus en Citadel en al dat soort malware, die krijgen gewoon veel makkelijker voet aan de grond op Windows XP dan op Windows Vista en Windows 7. Ja. Ja, helemaal mee eens. En tijdens de hackwedstrijd vorige week hebben we zelfs gezien dat er maar één besturingssysteem zonder schaafwonden zeg maar uit strijd kwam. En dat was de release preview voor Windows 8. Oké. Omdat die was nog niet goed genoeg uitgetest door de hackers. Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een voordeel. Ja, maar dat is een heel kortdurend voordeel, zou ik zeggen. Ja. Maar ja, ik ben het er wel mee eens. Want ik zie het voornamelijk vooral in de Java 6. Die nog steeds overal en nergens rondzwerft. En niet geüpdate is naar Java 7. En waar dan gewoon... Nou, er is niks mis met Java 6. Nou. Als je niet met een 5 jaar oude versie zit van Java 6. Mm-hmm. Java 6 wordt nog steeds bijgewerkt. Dus als jij de nieuwste versie hebt, dan is dat niet zo'n groot probleem. Maar die oude versies, dat is inderdaad een drama. Hou eens op, zeg. Ja, we kunnen nu wel gelijk inderdaad met de vinger wijzen naar Oracle. Maar... En Adobe. Een ander recent onderzoek zei inderdaad dat Adobe de Achilleshiel is van bedrijven. Het grappige is dat je nu ook ziet dat heel veel browserfabrikanten Flash integreren eigenlijk in hun browser. Microsoft heeft dat ook gedaan met Internet Explorer 10. En daar is Flash onderdeel van eigenlijk. En wordt Flash dus ook met Windows Update up-to-date gehouden. Ja. Nou ja, goed, Adobe heeft dat natuurlijk in de recente versie zelf ook geïntegreerd, een automatische update. Ja. Maar als je inderdaad op een oudere versie zit, dan blijf je weer met hetzelfde probleem zitten. Ja, en het gat wordt alleen maar groter. Oké, en als we dan toch over allemaal dit soort geneuzel praten. We zagen in het nieuws dat MPEG nieuwe 2 keer zo snelle of 2 keer zo kleine standaard gaat uitbrengen, namelijk H265. Ja. Is dat, hoe krijgen we dat in onze browser? Ik schat in dat met een update of met een service pack van de Internet Explorer zou kunnen. Mm-hmm. Ik weet wel dat H264 onder de motorkap in Windows 8 en Windows Server 2012 zeer intensief wordt gebruikt. Ja, en er is natuurlijk hier met een 2 keer zo beste compressietechniek een soort moeilijk iets aan de gang, neem ik aan. Want als je 2 keer zo goed compresst, gaat mijn batterij ook 2 keer zo hard. Het mooie van H264 bijvoorbeeld, en dat is ook de reden waarom Microsoft het zo graag gebruikt, is dat encoding wel heel veel CPU, Nou, als je dat goed configureert, misschien ook wel GPU kan vreten. Maar dat juist het decoderen juist niet een hele hoge belasting geeft. Dus Microsoft gebruikt H264 bijvoorbeeld in Remote FX. Dat gebruiken we voor terminal services. En een van de kernkwaliteiten van een TIM client is juist dat hij weinig CPU-kracht heeft. Want anders zou er een draaiende vent op moeten zitten en TIM clients hebben juist geen draaiende onderdelen. Mm-hmm. En hele generaties TIM clients hebben dus voldoende CPU om H264 te decoderen. Ja, en maar je hebt nog niet gezien dat omdat het twee keer zo klein uit elkaar trekken, is mogelijk meer CPU-tijd. Mogelijk wel, ja. Maar ik denk dat er nog wel ruimte is. Oké. Juist door de filosofie achter die standaarden. Mm-hmm. Oké, nou, we gaan het op de voet volgen. Want ook ik zie inderdaad dat dit een vooral thin clients een erge opgang maken. En dat dit moet natuurlijk wel goed gaan. Dat als je atomchipje van je thin client dat niet kan trekken, dan... Ja. Oh, Atom is, is nog een groot woord voor dat soort processoren die erin zitten. Nou ja, goed, een ARM-chip lijkt me. Ja, telefoons hebben natuurlijk ook, als we dan Windows Phone hebben, op het moment dat je natuurlijk dat je telefoon helemaal overrit is omdat die video staat te decompressen, is niet een goed plan. Nee. Maar als de schermen hoger worden, de resolutie van de schermen, en dit kleiner wordt, dan wordt het weer een aanslag op onze CPU- en batterijtijden. Maar ja. Ja, je zou kunnen zeggen van de moderne telefoons moeten daar geen problemen mee hebben. Aan de andere kant, misschien moet je zo'n apparaat ook eens gewoon gebruiken om, ik noem maar iets heks, mee te bellen. In plaats van video te kijken. Wie belt er nou nog? Ja, belachelijk. Goed. Hey, Sander, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik heb eigenlijk nog één vraag, Sander, als je het niet erg vindt. Ik vind het erg. Heel kort, ik zie dat jij evangelist bent bij Microsoft. Ja. Security Pro evangelist. Maar wat is nou in godsnaam een evangelist bij een IT-bedrijf? Wat is dat precies? Evangeliseren, als we dat gaan opzoeken, dan is het eigenlijk het goede nieuws brengen. Dus wat doe ik? Ja, ik stel mensen op de hoogte en het vehikel wat Daniel is een IT Pro evangelist in Nederland, eigenlijk Western Europe. Het vehikel wat we hebben, dat is de Technet nieuwsbrief. En die gaat naar ongeveer 40.000 mensen in Nederland. Als het goed is, gaat hij er vandaag weer uit. En daarin brengen we dus het goede nieuws van de nieuwe releases. En ga ze maar door. Dus je bent iemand die positief over bepaalde dingen roept in de media? Is dat een korte samenvatting? Sander is nooit negatief. ik werk samen met iemand die betaald wordt om positief te zijn, inderdaad. Maar ik word zelf niet door Microsoft betaald. Dus het is, af en toe is het ook nog wel, maken we nog wel eens gebruik van kwinkslagjes. Krijg ik nog wel eens wat kritischer voetnoten erdoorheen. En dat kan allemaal, dat mag allemaal. We hebben bijvoorbeeld een eindredacteur, ook van buiten Microsoft. En die gebruikt zijn Gmail-adres om te communiceren. Mm-hmm. Nou, dat kan ook allemaal. Ja, oké. Klinkt goed. Ik heb de term vaak zien staan, maar ik vroeg me eigenlijk af wat dat nou precies was. Ja, nou, het virtual heeft dus niks te maken met Hyper-V, maar met het feit dat ik dus niet betaald word door Microsoft. IT Pro betekent dat ik inderdaad als doelgroep dus IT Pro's heb en dus de Technet nieuwsbrief en dus niet een developer evangelist of dat soort dingen. En evangeliseren is inderdaad goed nieuws brengen. Nou, volgens mij hadden we tot nu toe goed nieuws. Helemaal opgehelderd. Ik vind het fantastisch. Ik hoop je graag nog een keer uit te nodigen in de podcast. Ja, zeer verhelderend. Waarvoor dank. Het is altijd gezellig, dus oké. Knop maar. Hi. Goed. Goed. USB identifiers voor ABN AMRO lekken. Ik hoopte eigenlijk nog Brenno dat hij misschien iets kon roepen, maar ik heb hem nog nu toe niet kunnen bereiken. Had jij er iets over gehoord? Ja, onder het kopje storm in een glas water roept iedereen al heel hard dat ABN AMRO onveilig is. En dat is het gewoon niet. Je hebt inderdaad om te bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent, heb je zo'n zo'n mini rekenmachine waar je wat codes in kunt tikken als je gaat bellen. En blijkbaar is het ook mogelijk om zo'n ding met een USB-kabel met je computer te verbinden. En dan hoef je alleen maar op de OK-knop te drukken. Mm-hmm. Ja, ik zou zeggen niet doen. Dat is dom. Dat is de achterdeur openlaten als jij op vakantie gaat. Nou ja, het is dus een minder veilige manier om dat ding te gebruiken. Het is convenience, toch? Dan, ja. Omdat ik het nummer niet hoef in te toetsen. Dus ja, het is makkelijker. Maar makkelijker betekent in de meeste gevallen ook vaak minder veilig. En nu heeft er iemand ontdekt dat dat inderdaad het geval is. Nou. Maar wat ik zelf ontdekt had aan die calculators van de ABN AMRO is dat als ik er een ING pas in doe en ik toets een willekeurige pincode in, dan zegt hij de pincode is onjuist, maar toets ik de goede pincode in, dan krijg ik een andere respons. Dat vind ik ook wel bijzonder aan het kastje. Maar misschien zal het wel in design zitten. Maar ik vraag me elke keer af, hoe kan hier in godsnaam weten dat de pincode van een ING-pas klopt of niet? Dat zal wel een of andere deep-down hashing techniek die dan goedgekeurd wordt. Maar het geeft mij toch altijd het gevoel dat het kastje binnen x het aantal keren kan bepalen wat mijn pincode is van een willekeurige pas. En als je het fout hebt, wat gaat die dan blokkeren? Als je het fout hebt, 5 keer? Ja, dat weet ik niet. Ik heb dat gewoon 1 keer de verkeerde en 1 keer de goede ingetoetst. Maar dat hij dat überhaupt kan, lijkt mij wel. Ja. Dat is frappant, zeg. Want dan zou je dus als je een pas hebt gevonden, net zo lang. Mogelijk. Ik weet niet of je het intikken totdat hij. Ik heb dat nog niet durven uittesten, maar ik weet zeker dat. Ik heb het live gezien dat de calculatie van de ABN AMRO of andere passen hun pincodes kunnen verifiëren op wel of niet goed. Dat verbaasde mij al, maar ik weet niet of ze terugschrijven. Dus als ze ook niet terugschrijven, dan moeten we alleen een interface hebben naar die chip. En dan moeten we alleen maar. Hoeveel keer? Okay, 10.000? Ja, dat is een goede vraag. Als een pas 10.000? Geblokkeerd wordt, wordt hij dan aan de ING-serverkant geblokkeerd? Of op de pas zelf? Ja, nou, dat weet ik niet. Misschien is die standaard, zit misschien wel een bitje om. Ik kan me ook voorstellen dat als, omdat dit waar is, dat je misschien met deze techniek een read-only versie kan maken die binnen 10.000 keer de pincode eruit haalt. Dan hoeven we ook niet meer zo moeilijk te doen over die pincodes, want dan kan elke hacker die een pas vindt, steelt, kan. Nou, die hoeft hem alleen maar in een apparaatje te stoppen. Ja, dat kan haast niet zo simpel zijn. Ik hoop dat het niet zo simpel is. ik roep iedere. Ik ga meteen al mijn bankpassen verbranden. Ik zou het maar eens uittesten als je zo'n ABN-calculator hebt liggen en je doet er een andere pas van een andere bank in. Ik durf het gaat in ieder geval niet fout met een ING-pas, heb ik geprobeerd. Hij wordt niet geblokkeerd. Ik zou het niet te vaak doen, want ik weet dus niet. De IT-bende podcast staat niet in voor de gevolgen van deze test. Nou goed, er is dus meer met die ABN AMRO ding aan de hand. Maar ik ben het ermee eens dat je een USB-ding aansluiten gewoon gevaarlijk is. Ja, wat is er nog meer nieuw? Wat ik reclame, pushen. We maken nooit reclame, maar ik vond het nog wel interessant dat Music Radar, een muziekblad, heeft, zal ik maar zeggen, op een rij gezet de 27 beste VST-plugins van de wereld. En iets wat wij als Martinic computers beschikbaar stellen is een combo Model V en Model F op martinic.com gratis te downloaden, VST. En die heeft nummer 6 van de wereld bereikt. Dus ik vond het nog wel een stoere actie. Een VST-plugin is een orgel. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. is een orgel-plugin waarmee je met MIDI het oorspronkelijke combo V en Model V en Model F kan nabouwen. Wij hebben hier op de achtergrond naar de elektronica-schema's gekeken. En mijn collega Theo Niesink heeft met af en toe wat vragen over mijn oude elektronica-kennis, hebben wij in software het hele schema nagebouwd, zodat de VST combo Model V en F waar we het nu over hebben, die kunnen. Ja, dan kan je door de hand van aan knopjes te draaien, krijg je hetzelfde resultaat als de echte orgels uit de jaren 60. Dus het oorspronkelijke elektronica schema is eigenlijk vertaald in VST, in een VST met echte knopjes, waardoor je het origineel heel erg dicht benadert. Ik heb nog niet veel mensen gehoord die zeggen dat het niet dat het afwijkt van het origineel. Dus het is wat dat betreft misschien ook terecht dat wij plaats 6 hebben bereikt. Nou, leuk. Gefeliciteerd. Yes, even wat reclame. Iedereen kan hem gratis downloaden op martinic.com en hij staat in de listjeslijst als link. Dus je kan hem daar terugvinden. Nou, voor de rest, Luc, moeten we die nog opsporen voor aanvullend nieuws? Want ik heb hem tot nu toe niet kunnen vinden. Nou. Het is. Ik kan het nog even proberen terwijl jij onze geweldige hoeveelheid nieuws verder probeert te. Dat was echt ongelooflijk weinig nieuws deze week. Vond ik. Dit is de mobiel van Luc. Het blijft een bende, dus we proberen het live gewoon Luc in de podcast. Medium vond ik nog wel interessant. Ik weet niet wat het gaat worden, want het is alleen maar een pagina met een login van Twitter. Maar de gasten van Twitter zijn medium.com begonnen. Ik weet niet waarom. Concentreer je op Twitter, zou ik zeggen. Ja, en wat is het? Ja, het wordt een nieuwe manier van nieuws communiceren. Maar wat is het? Dat heb ik net geprobeerd vanochtend. Omdat ik dacht, het is nieuw en ik moet de wereld laten weten wat Medium is. Maar ik ben nog steeds niet erg veel verder. Het moet een nieuwe manier van nieuws aan de wereld laten zien. Het lijkt een soort krantachtig, iets meer krantachtig, met Twitterberichtjes, met titels. Ja, eigenlijk grotere berichten. Dus ze gaan eigenlijk de korte berichten laten ze varen. Het heeft wel een directe koppeling met Twitter. Het komt natuurlijk ook van de Twitter mannen af. Ja, ik weet het niet. Het wordt aangekondigd als iets spectaculairs. Maar als ik me dan zelf aanmeld, dan kan ik nog niks. Dus ik ben misschien te vroeg met melden. Maar misschien kunnen we volgende week allemaal Medium gebruiken om te kijken wat er gebeurt. Het heeft wel de mensen die erachter zitten, die hebben de potentie om er wat van te maken. Vandaar dat ik dacht, nou ja, er gebeurt toch nog wat in deze komkommertijd. Ja. Ik ben tegenwoordig wat actiever met tablets. Mm-hmm. En daardoor met Android. En ik vind het erg leuk. Er zijn van de week weer een hoop dingen veranderd in de Android Store. Die heeft de Google Play Store heeft een update gekregen. En enkele opvallende dingen die ik daarin zag is dat er nu ondersteuning is voor cadeaubonnen. Je kunt iemand dus een giftcard geven. Zodat die applicaties kan aanschaffen daarmee. Mm-hmm. Dat is wel aardig. Een ander ding wat denk ik heel erg interessant is voor mensen die met een databundel zitten. Of een quota. is dat er tegenwoordig gebruik gemaakt kan worden van incremental updates. Dus als er een nieuwe versie van een app uit is, worden alleen de delen die veranderd zijn gedownload en niet meer de hele applicatie opnieuw. Mm-hmm. Dus dat kan aanzienlijk schelen in het dataverbruik. Oké, maar normaal zou je misschien ook op je eigen wifi die updates gaan draaien, neem ik aan, in plaats van dat je het onderweg gaat updaten. Tenminste, zou ik me zo kunnen voorstellen. Als jij echt met een quota zit, volgens mij is dat in Nederland redelijk ongebruikelijk. Nou, volgens mij kan niemand wat met... Ik kan in ieder geval binnen 3 dagen mijn hele bundel eruit drukken. Ja, ik dacht dat iedereen zo'n beetje wel op flat fee zat. Nee, het is allemaal weggehaald. Okay. Nee, het is allemaal... Al die bundels zijn op 1 gig of zo teruggebracht. Oh jee, dat is hier in Finland nog niet doorgevoerd. Hier is meestal nog allemaal flat fee. Mm-hmm. Maar ja, het is hier waardeloos eigenlijk. Het is eigenlijk niet meer er is eigenlijk niks meer mee te doen. Dus je moet wel op wifi dingen gaan doen. Want als je even gaat film kijken, wat we dus niet moesten doen. Of iets anders, dan is je 1 gig binnen no time uitgevlogen. Oké. Nou ja, goed. Ik vond het wel grappig. Mm-hmm. Ja, nee, dat klinkt zeker goed. En hoe is de betaling? Want tot nu toe was het natuurlijk altijd van... aan iTunes en aan de Amazon Store hangt echt een creditcard. Maar aan de Play Store hangt geen creditcard. Is dat dan... Jawel hoor. Is het nu... Ja, je kunt op verschillende manieren betalen. Je kunt je creditcard koppelen. Mm-hmm. Je kunt ook gewoon via Google Wallet gebruik maken om applicaties te kopen. Er zijn verschillende manieren waar je dat mee kunt doen. Hoe je giftcards precies werken is nog niet helemaal duidelijk. Ik weet niet of de functionaliteit al is aangezet. Maar het is in ieder geval aanwezig in de nieuwste versie van de Google Play. Versie 3.8.15. Oké, dus dan moeten we allemaal met kerst geven we op een kaartje een hashcode. Met de... Een kaartje? Een QR-code. Ja. En we hopen dat de KPN bezorger hem niet heeft ingescand van tevoren. Oh, want je kan er gewoon toch de QR-code zelf downloaden en uitprinten of zo voor je cadeau? Of krijg je echt iets opgestuurd? Ik weet het niet. Een fysieke kaart. Je krijgt toch niet echt een fysieke giftcard? Weet ik niet. Ik weet alleen dat er ondersteuning aanwezig is. Hoe het precies werkt, ga ik je volgende week vertellen. Oké. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze echt een kaart gaan opsturen. Dat is weer logistiek zo onhandig over de hele wereld. Nee, het lijkt me inderdaad dat het een virtuele giftcard gaat worden. Een of andere code per e-mail of weet ik veel wat. Die je aan je Google Store account kunt koppelen. Goed. Nou, ik heb ondertussen Luc nergens bereikt. Daar is ver weg in de wereld op een boot aan het varen. Dus die kon sowieso voor deze week niet. Iedereen voor de rest is op vakantie. Ik denk dat wij ook de hitte ingaan voor dit weekend. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Prettige dag. Doei.